zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, jest samo południe, więc czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Marcin Kulasek za Dariusza Wieczorka. Przyszły minister nauki zapowiada konsultacje ze środowiskiem naukowym. Gdańskie Liceum imienia Pawła Adamowicza świętuje Dzień Patrona. Dziś 6. rocznica śmierci prezydenta. Do Brukseli dotarła pierwsza partia jabłek znad Wisły. Są owocem polskiej prezydencji w Unii. Marcin Kulasek już oficjalnie kandydatem Lewicy na nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Resort postawi na konsultacje i dialog ze środowiskiem naukowym, zapowiada przyszły minister. Po nominacji przez pana prezydenta zorganizujemy w resorcie spotkanie i szerzej powiemy wówczas o kierunkach. Naukowcy potrzebują pieniędzy na badania, studenci potrzebują akademików, a my wszyscy w nauce polskiej potrzebujemy właśnie dialogu i konsultacji. Marcin Kulasek z Lewicy zastąpi partyjnego kolegę Dariusza Wieczorka, który 19 grudnia podał się do dymisji. Powodem była seria publikacji, które dotyczyły błędów w oświadczeniu majątkowym, polityka nominacji z nepotyzmem w tle i ujawnienia przez ministra danych składającej skargę szefowej Związku Zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim. Gdańsk wspomina Pawła Adamowicza. Drugi dzień obchodów, 6. rocznicę tragicznej śmierci prezydenta, rozpoczęły uroczystości w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym. Szkoła świętuje Dzień Patrona. Uczniowie przygotowali debatę na temat roli i zagrożeń sztucznej inteligencji w edukacji. Adamowicz stawiał głównie na rozwój Gdańska i na to, aby Gdańsk stał się innowacyjnym miastem, więc myślę, że ta szkoła również stawia nacisk na te rzeczy i również stara się być jak najbardziej innowacyjną i otwartą szkołą. Uważam to za coś bardzo ważnego, zwłaszcza, że rok temu brałam udział również w dyskusji na Dzień Patrona i jest to już pewnego rodzaju dla mnie tradycja niezwykle ważna dla nas, dla szkoły i dla ogólnie mi się wydaje uczniów. Paweł Adamowicz był człowiekiem, który bardzo dużo od siebie wkładał. Jest bardzo dużo do Gdańska, do gdańszczan dla nas. Po 14 na Placu Solidarności w Gdańsku zostanie ułożone serce ze zniczy. Uroczystości zakończy msza w intencji Pawła Adamowicza w Bazylice Mariackiej. Dokładnie 6 lat temu, 14 stycznia 2019 roku, prezydent Gdańska zmarł w szpitalu na skutek ran odniesionych podczas ataku nożownika, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poważne incydenty na Morzu Bałtyckim powinny nas niepokoić, mówi w Helsinkach kanclerz Niemiec. Olaf Scholz uczestniczy w szczycie z udziałem przedstawicieli 8 krajów nadbałtyckich NATO. Polityk podkreśla, że należy ochronić szczególnie ważną dla Europy infrastrukturę związaną z łącznością, dostawami energii i różnych materiałów. Miały miejsce różne wypadki i zakładamy, że są one częścią hybrydowej strategii zagrażającej krajom europejskim. Dlatego tak ważne jest, abyśmy spotkali się tutaj teraz i porozmawiali o tym, jak możemy współpracować, by zapewnić większe bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego. Z Polski na szczycie w Helsinkach jest premier Donald Tusk. Polskie jabłka na unijnych salonach. Do Brukseli dotarła pierwsza partia owoców, które będą rozdawane w ramach wydarzeń i spotkań polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Kontrakt z Ministerstwem Rolnictwa przewiduje dostawę ponad 80 tysięcy jabłek. Jak mówi Joanna Łądkowska ze stałego przedstawicielstwa Unii w Brukseli, to wizytówka polskiego rolnictwa. Polska jest największym producentem jabłek w Unii Europejskiej i czwartym na świecie. Także mamy się tutaj czym pochwalić, również dużo jabłek eksportujemy. A te jabłka, które będziemy dystrybuować na posiedzeniach, to są jabłka grójeckie. Owocem poprzedniej polskiej prezydencji w 2011 roku były truskawki. Polska ponownie objęła półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej na początku roku. Dziś uroczysta inauguracja polskiej prezydencji, a u nas od 16 specjalne wydanie. Zapraszamy do trójki prosto z Brukseli. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest bardzo dobra lub dobra, ale na południu pojawia się smog. W wielu miejscach na Śląsku, w Świętokrzyskiem i w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana. Dostateczna w Jeleniej Górze i Suchej Beskidzkiej. Bardzo źle jest w Dzierżoniowie, Nowej Rudzie, Opolu i Nowym Targu. Do 15 trwają tak zwane zielone godziny. Z odnawialnych źródeł pochodzi nawet połowa prądu w sieci energetycznej. Między 18 a 22 sieć będzie przeciążona. Zaleca się wtedy ograniczenie zużycia. Pod Wrocławiem na rzece Widawie od Namysłowa do ujścia do Odry nadal obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem w związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Wokół Wielkich Jezior Mazurskich w zlewni Pisy, Górnego Ełku i Górnej Legii panuje susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na śliskie drogi i chodniki. Synoptycy wydali alerty przed marznącymi opadami dla niemal całego kraju. Nie dotyczą tylko części Małopolski i Podkarpacia. Najcieplej nad samym morzem, około 3 stopni, poza tym od minus 2 do plus 2. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 12. Tu Myśliwiecka 357. Witamy Państwa. Ola Szućko, Piotrka Macierak, Tomasz Żonda. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny. Przez te 2 godziny informacje o tym, czego Państwo mogą spodziewać się na antenie Trójki. Ale to, czego my się możemy spodziewać wraz z Państwem między 12 a 14, to wiedzą tylko Państwo, bo tradycyjnie zapraszamy Państwa do zamawiania swoich ulubionych utworów. 22 i 7 trójek lub myśliwiecka małpa polskieradio.pl. A rozpoczniemy od utworu, który pewnie parę osób wraz z nami zanoci. Learning to Fly, Tom Petty and the Heartbreakers. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly, Na dobry początek drugiej połowy dnia Tom Petty and the Heartbreakers Learning to Fly. I czas na naszą piosenkę dnia C. Duncan, czyli właściwie Christopher David Duncan. Już wkrótce jego piąta płyta studyjna, dokładnie za 10 dni. Z niej pochodzi piosenka Think About It. Swoją drogą artysta mówi, że zbyt często rozważamy za i przeciw, zanim podejmiemy decyzję. To prowadzi do stresu, zupełnie niepotrzebnie. Lepiej iść z prądem. Nasza piosenka trójkowa dnia, Sid Duncan, Think About It. I swoją drogą kontynuując, to gdzieś tam w głowie pojawiły nam się myśli o piosence innej. Go with the flow, Queens of the Stone Age. Yeah. Go with the flow, płynie sobie stanowić. Jeśli komuś zamykały się oczy, czy to w pracy, czy przed kierownicą samochodu, to myślę, że po tym utworze jak najbardziej obudził się. W Trójce w tej chwili pierwsze dziś Państwa zamówienie, 22.7 Trójek, albo myśliwiecka małpa polskiradio.pl. Czekamy na kolejne do godziny 14. Żyardowa, stały i wierny słuchacz Trójeczki. Gdybyście znaleźli w swojej bazie, a wczoraj znaleźliście utwór, który bardzo rzadko leciał na antenie Trójki i na antenie innych stacji radiowych. Mam na myśli wczorajszy utwór, za który bardzo dziękuję. Blachany Parowiec. A dzisiaj, gdyby była taka możliwość, bardzo bym prosił też o stary utwór zespołu Electric Light Orchestra, tego utworu Dżungla. On się zaczyna taką piękną wersją, wejściem instrumentów perkusyjnych. Ja oczywiście gram też do dzisiaj na perkusji. I bardzo, bardzo dawno tego utworu nie słyszałem. Serdecznie Was pozdrawiam. Czołem. Grupa Electric Light Orchestra. Właściwie sztandarowy utwór, jaki Państwo, zespół właściwie, o jaki Państwo proszą nie tylko tu w Myśliwieckiej 357, ale także czasami w Muzycznej Poczcie UKF, kiedy świątecznie się spotykamy. 22.7 Trójek, Myśliwiecka, małpa polskiradio.pl. To może jeszcze jedna propozycja, tym razem po polsku, a zaraz potem sprawdzimy, co ciekawego w naszych trójkowych podcastach. Dzień dobry, kłania się Robert ze Świdnika. Czy ja mógłbym zaproponować utwór polskiego zespołu Róże Europy z ich ostatniej płyty? Ale nie Jedwab, nie, bo to zbyt proste. Proponowałbym Schodami do nieba. To taki wakacyjny temat. Moja koleżanka się śmieje, że nigdy tego nie usłysza, chyba że sobie z kasety sam sobie puszczę. Ale może akurat się uda. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Do usłyszenia.

Kaśka Słuchacka, jeśli nawet śpiewa, że coś poszło nie tak, to i tak u nas powoduje, że uśmiech na twarzy się pojawia. To Trójka za 22 minuty, godzina 13. Przed nami kolejna propozycja od Państwa. Przypomnę numer telefonu 227 Trójek. Adres mailowy również bez zmian. myśliwiecka@polskieradio.pl. Andrzej z Poznania. Właśnie wracam z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie w sobotę graliśmy taki koncert w pamięci Johna Lennona, który graliśmy 40 lat temu zresztą. I chciałem zamówić piosenkę, grali Hey Bulldog Beatlesów. Byłoby cudownie. Pozdrawiam serdecznie. Myśliwiecka 357, Hey Bulldog przed momentem, a do godziny 14 czekam na Państwa kolejne propozycje i proszę uwierzyć nam, że to nie tylko klasyka ma prawo znaleźć się na tej antenie o tej porze, jeśli Państwo mają ochotę na coś nowszego, mamy antenę szeroko otwartą. Cześć, z tej strony Arkadiusz, dzwonię z Bytomia i chciałbym zamówić piosenkę zespołu Elastica, Waking Up, a piosenkę chciałbym dedykować wszystkim fanom rocka alternatywnego i brytyjskiego. Pozdrawiam serdecznie. Hey, Michał Jędrkowiak wraz z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż ciekawego dzisiaj po godzinie 16 zapraszamy do Trójki? Dzisiaj będzie o polskiej prezydencji. W Brukseli dzisiaj polski dzień z powodu inauguracji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej właśnie. Trójka jest na miejscu w mocnym bardzo składzie. Kasia Borowiecka, Agnieszka Obszańska i Bartek Bielecki. I prosto z Brukseli zapraszają na dzisiejsze Zapraszamy do Trójki. Ja to będę tutaj z Warszawy koordynował. Będzie o samej prezydencji rzecz jasna, ale spojrzymy też na nią pod mniej oczywistymi kątami, bo to są nie tylko kwestie polityczne, ale też kulturalne. O planach tych kulturalnych właśnie porozmawiamy z wicedyrektorką Instytutu Adama Mickiewicza, Olgą Brzezińską. Będzie o wystawach towarzyszących polskiej prezydencji. Spotkamy się z artystkami Alicją Patanowską, Alicją Białą, Katarzyną Baumiller i kuratorką Aleksandrą Kędziorek. A oprócz tego spacer po Brukseli, posłuchamy, jak miasto brzmi. Ty byłeś, mówiłeś, to ładnie brzmi? Ładnie brzmi, tak, to prawda. Tam muzyka się pojawia raz na jakiś czas bardzo przyjemnie. Ja tam byłem zresztą swoją drogą na imprezie muzycznej, która nazywała się Voice of Polonia i tam wybieraliśmy najciekawszy głos z polonijnych, spośród polonijnych artystów. No i było się wybierać. To zobaczymy, jak Bruksela brzmi dzisiaj. Sprawdzimy, jak się tam żyje Polakom. Będzie rozmowa z mieszkającą w belgijskiej stolicy pisarką Grażyną Plebanek. Spotkamy się też z przedstawicielką platformy antyprzemocowej L.L., czyli w tłumaczeniu na polski kobiety kobietom, kobiety dla kobiet. To jest taka inicjatywa, która wspiera mieszkające w Belgii Polki doświadczające przemocy domowej. O tym i o wielu innych sprawach związanych z tym polskim dniem w Brukseli, tym jak się Polakom w Brukseli żyje dzisiaj. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy serdecznie. A jeszcze przy okazji możemy pozdrowić Łukasza, który przez długie lata pracował w Trójce, a potem przeprowadził się między innymi do Brukseli, by tam pracować w strukturach Unii Europejskiej. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy, dzięki. Never see it coming around. They know they got their heads screwed on. We're standing in the middle of town. I know I might never come home. They're standing where I am with all the people passing by me. The sound of all these passers-by mixed in with the bus and motor car. Must be sure these are the signs, 'cause I've been here a million times. Oh,